www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات أساتذة كرام، طالبان عزيز، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جس مشغلے میں لگایا ہے، یقین مانیے کہ اس کائنات میں اس سے بہتر اور اس سے زیادہ نفع بخش اور اس سے زیادہ سود مند کوئی بھی مشغلہ نہیں ہو سکتا، اور یہ مشغلہ علم دین، قرآن و سنت، علوم نبوت کا مشغلہ ہے، اور یہ اسے ہی نصیب ہوتا ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سراسر خیر کا ارادہ فرما رکھا ہو. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا: وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ جس کو علم و حکمت عطا کر دیا گیا اس کو خیر کثیر مل گئی، اور نصیحت تو صرف عقل مند ہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں. لاکھوں، کروڑوں، بلکہ اربوں خربوں میں سے اللہ تعالی اپنے ان بندوں کو منتخب فرماتے ہیں جو اس عظیم الشان مشغلے میں اپنی زندگی کے اوقات اور لمحات صرف کرتے ہیں. آپ خود اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں تو ہمارے معاشرے میں اسکول اور کالج جانے والوں کی تعداد اور مکتب اور مدرسے میں آنے والوں کی تعداد میں 100 کے اندر تقریباً 95% یا اس سے بھی زائد اسکول اور کالج میں جانے والے بچے بچیاں ہیں، اور بہت مبالغہ کیا جائے تو 100 میں 5% وہ ہیں کہ جن کا تعلق مکتب اور مدرسے سے ہوتا ہے، اور یہ 5% بھی سب ملا کے ہیں، جس میں جز وقتی مکاتب ہوں یا کل وقتی مدارس ہوں، سب ملا کر. مگر جو لوگ کامل عالم کے درجے تک پہنچتے ہیں، دورہ حدیث شریف تک، ان کی تعداد تو اور مختصر سے مختصر ہو جاتی ہے. تو جو چیز دنیا میں زیادہ قیمتی ہوتی ہے وہ اتنی ہی کامیاب بھی ہوتی ہے، جتنی زیادہ قیمتی ہے اتنی ہی کامیاب ہے. تو یہ طلبہ اور علماء کی جماعت چونکہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے اسی اعتبار سے کا تناسب بھی لوگوں کے اندر کم ہے. یہ میں اس لیے خاص طور پر عرض کر رہا ہوں کہ بسا اوقات ہمارے بعض حضرات کے ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ بھئی اگر ہم نے بھی اسکول کالج میں پڑھا ہوتا تو ہم بھی بڑے مزے میں رہتے اور ہماری زندگی بھی بڑی اچھی گزرتی. تو یہ خیال کبھی بھی کسی بھی لمحے میں اور کسی بھی وقت میں اور کسی بھی حالت میں ہمارے ذہن میں ہرگز نہیں آنا چاہیے. کوئی پریشانی کی حالت پیش آئے اللہ سے اس کے ازالے کے لیے دعائیں کریں, لیکن یہ ذہن میں نہ آئے کہ ہمارے اس علم میں لگنے کی وجہ سے یہ پریشانی آئی ہے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. کسی کو کس طرح آزماتا ہے کسی کو کس طرح آزماتا ہے. اہل ایمان کے لیے یہ آزمائشیں یہ حالات پریشان کن نہیں ہیں, بلکہ یا تو کفارے سیئات ہیں کا ذریعہ ہیں یا رفع درجات کا ذریعہ ہے. ایک روایت میں ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بیماریاں اور پریشانیاں آدمی کو گناہوں سے بالکل پاک صاف کر دیتی ہیں اور درجات کو بلند کرنے کا سبب بنتی ہیں. تو جس مجلس میں آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے وہاں ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ حضرت میں نے تو آج تک بیماری کا منہ ہی نہیں دیکھا, میں تو بالکل ہی صحت مند ہی رہا, ہمیشہ تندرست ہی رہا. تو حضرت نے فرمایا کہ چلو چلو تم یہاں سے چلے جاؤ, تم ہمارے راستے پہ نہیں ہو. قم عنا لست منا, قم عنا لست منا, یعنی تمہارے ساتھ کوئی ایسی پریشانی زندگی میں کبھی نہیں آئی. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے. ایمان والے کے ساتھ تو پریشانیاں لگی بھی ہیں اور یہ پریشانیاں اس کے لیے رفع درجات کا ذریعہ بنتی ہیں. اور جہاں تک روزی اور رزق کا تعلق ہے وہ بھی کسی علم کے ساتھ خاص نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے. بسا اوقات بڑے بڑے بالکل جاہل ان پڑھ لکھپتی کروڑ پتی بن جاتے ہیں. ہمارے ہاں مظفر نگر میں ایک بڑا کروڑ پتی آدمی ہے اور اس سے اپنے دستخط بھی نہیں آتے, اور مسلمانوں میں شاید سب سے بڑا کروڑ پتی آدمی ہو. اور کتنے ایسے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو بڑی بڑی ڈگریاں لیے ہوئے ہیں اور معاشی تنگی میں مبتلا ہے, انتہائی سخت ترین حالات سے گزر رہے ہیں. اس لیے ان دنیاوی حالات کی وجہ سے ہمارے ذہن میں کبھی بھی حاشیہ خیال میں نہ آئے کہ میاں ہم مدرسے میں آ گئے اس لیے ہم پریشان ہیں. مدرسے میں آنا موجب پریشانی ہرگز نہیں ہو سکتا ہے, اور اگر ہے بھی تو چند روزہ ہے. دنیا کی زندگی تو وہی چند روزہ ہے, اس کا جو عظیم الشان نفع ہمیں اخروی زندگی میں ملنے والا ہے وہ ان تمام پریشانیوں کو قطعاً بھلا دے گا. اس لیے ہر وقت ذہن میں اس کی قدر رہے, اللہ کا شکر بجا لاتے رہیں کہ لاکھوں کروڑوں میں اللہ نے ہمیں منتخب فرمایا ہے, اور اس علم کو ذوق و شوق سے حاصل کریں, آداب و شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے حاصل کریں, اس طور پر حاصل کریں کہ آپ کے ذریعے سے یہ علم خوب پھیلے، دوسروں تک منتقل ہو، اور آپ اس میں اپنا ایسا اعتماد پیدا کر لیں کہ اس موضوع پر آپ جو کہیں تو لوگ اسے قبول کریں، اور لوگ یہ سمجھیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ اپنے علم کے اعتبار سے صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جبھی ہوگا جب ہم اس میں گہرائی پیدا کریں گے، اچھی استعداد اپنی بنائیں گے. یہی بننے بنانے کا وقت. اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کی میراث ہمیں عطا فرمائی، علماء کو اللہ تعالی نے وارث انبیاء بنایا. خود پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد میں نے عرض کیا کہ آپ کا ارشاد ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اور پھر فرمایا کہ انبیاء دینار و درہم چھوڑ کے نہیں جاتے، بلکہ انبیاء علم دین چھوڑ کر کے جاتے ہیں. انما ورثوا العلم. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کچھ خصوصی حجور کے باغات تھے، کچھ زمینیں تھیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو اختیار دیا گیا تھا کہ ان زمینوں کو، باغات کو آپ اپنی ذاتی ضروریات میں استعمال فرمائیں. چنانچہ آپ ان سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے تمام ازواج مطہرات کو سالانہ خرچہ دیا کرتے تھے. روایت میں ہے کہ سالانہ 60 وسق کھجور ہر ایک زوج مطہرہ کو دیتے تھے. بہت بڑی مقدار ہے 60 وسق. اور دیگر جو اپنے اہل بیت تھے ان کو بھی آپ عطا فرماتے تھے. جب آپ کی وفات ہو گئی تو آپ کے وارثین صرف دو تھے، یعنی نسبی اعتبار سے ضابطے میں جن کو وراثت مل سکتی تھی وہ صرف دو تھے باحیات. اور ازواج مطہرات وہ الگ، یعنی نسبی رشتے کے اعتبار سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی 9 ازواج مطہرات. ازواج مطہرات کا حصہ ہوتا ہے عام ضابطے کے اعتبار سے ایسی صورت میں 8واں، اور بیٹی کا ہوتا ہے آدھا، اور جو بچے گا وہ چچا کو ملے گا بحیثیت اصبا کے. تو جب حضور کی وفات ہوئی تو ازواج مطہرات میں آپس میں چرچا شروع ہوا کہ حضور کی وراثت ملنی چاہیے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھو حضور فرما گئے ہیں نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہماری وراثت نہیں چلتی، ہم جو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. تو سب ازواج مطہرات خاموش ہو گئیں کہ ٹھیک ہے. لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غالباً اس حدیث کا علم نہ رہا ہو، تو انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ ابا جان کا جو حصہ ہے مجھے ملنا چاہیے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھیے پیغمبر علیہ السلام اور ان کی آل اولاد اور ان کے اہل بیت مجھے اپنے گھر والوں سے زیادہ عزیز ہیں، اور میں ان کی ہر طرح سے نصرت اور مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں اور رہوں گا، لیکن بات جہاں آئے گی پیغمبر علیہ السلام کی ہدایت اور ارشاد کی تو وہ یہ ہے کہ آپ یہ فرما گئے ہیں کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، اس لیے بحیثیت وراثت کے ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے، باقی آپ کی جو ضرورت ہے ہم پوری کریں گے، جو آپ کو دیا جاتا رہا ہو پہلے وہ بھی دیں گے، لیکن میراث کے طور پر کوئی چیز ملکیت کے طور پر دے دیں یہ نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ یہ پیغمبر علیہ السلام کے ارشاد عالی کے خلاف ہے۔ بعد میں بھی یہ بات اٹھی، سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کہ بس حیثیت میراث کے تو نہیں دیا لیکن متولی بنا دیا ان جائیدادوں کا، حضرت علی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو مشترک، بعد میں انہوں نے چاہا کہ ہمیں الگ الگ کر دیا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا کہ الگ الگ کرنے میں پھر ملکیت والی بات سامنے آ سکتی ہے، تو پتہ چلا کہ انبیاء کی وراثت مادی چیزوں کی نہیں ہے، زمین جائیداد سونا چاندی روپیہ پیسہ یہ نہیں، بلکہ انما ورثوا العلم، انبیاء نے جو بھی چھوڑا ہے وہ علم چھوڑا ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی چھوڑی ہے، کتاب اللہ چھوڑی ہے، سنت رسول اللہ چھوڑی ہے، یہ وراثت ہے، اور جس کو پیغمبر کی وراثت ملے اس سے بڑھ کر کے اس کے لیے کیا قیمتی چیز ہو سکتی ہے، لہذا جو اسے لے خوب ذوق و شوق سے لے، اہتمام کے ساتھ لے، جی لگا کر کے پڑھے، اللہ سے مدد چاہا کریں، دین کے خادم بننے کی اپنے اندر چاہت پیدا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کمی نہیں ہے، دینے میں کچھ کمی نہیں ہے، لینے والوں میں تو کمی ہے اور ہو سکتی ہے، مگر اس کے ہاں دینے میں کمی نہیں ہے، وہ ذروں کو آفتاب بنا سکتا ہے، تنکوں کو مہتاب بنا سکتا ہے، بے شک نبوت ختم ہے لیکن ولایت بھی ختم نہیں ہے، علم بھی ختم نہیں ہے، یہ رہے گا، اور جن کو اللہ تبارک و تعالی توفیق دیں گے وہ اس راستے میں آگے بڑھتے رہیں گے، لیکن ہماری طرف سے طلب ذوق و شوق ہونے چاہیے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس مدرسے میں بھی ہر طرح کی خیر اور برکت مقدر فرمائے، طلباء کو علم نافع عطا فرمائے، اساتذہ کے علوم میں برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق سے نوازے، ناشکری ناقدری سے حفاظت فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Oh, God.